Qardaş deyir ki, bəs gəlib ki, bizi dinimiz bizdən tələb edir ki, bizi öyrədir ki, əxlaqdandır ki, tanıdın, tanımadın, salam verin. Bu əlhəm də kənd yerlərində qalıb. Kənd yerlərində, lakin o yerlərdə ki, adamlar çoxalıb, qarışıb hər şey. Rayon yerlərində, məsələn, qabaq rayon yerlərində də belə idi. Gəlirdi rayona hamısı, salam, salam verin, salam verin, hamısına. O yaxşı adətdir. Aydın da həm münasibət qurur və s. və s. Yoxsa o əksinə tanıdığıma salam vermək ancaq, ta qiyamətin alamətlərindəndir. Aydın qardaşlar, birinci deyirlər işi. Çox adam deyir. Şey eləmiyor. Hər adamdan şey görür. Ola bilər, biri gəlir adışın ki, mən cahilə salam vermirəm. Ne üçün? Ne üçün? Ola bilsin, deyirsiniz, mən onu kafir görəm. Mən onu deyəcəm ki, sən hansı əsasla onu kafir görürsən? Çünki kafir demək üçün bir nəfərə müəyyən bir şəxsə, onun qaydası var. O qaydalardan o keçirməyər, sən onu kafir görsən. Desə yox. Desə yox. Onda deyirəm, sən təkbirin zənnidir. Sən ehtimalla təkbir edirsən insanları. Ehtimalla da təkbir eləmək olmaz. İbn Teymiyyə deyir ki, təkbir ehtimalla olmur, zənnlə olmur. Təkbir yəqinliyin olmalı. Ona görə qardaşlar, o səhvdir. Deyir ki, yoldan gedən cahildir, mən salam vermirəm. Ne üçün? Əksinə, salam verginəm. Salam özü dəvətdir. Dəvətdir. Əgər sən salam vermirsən, keçirsən onun yanına belə, neçlə? Neçlə, nə deyəcəyən də oradan da Angliyadan gəlir. Ama salam versən, salam qapıdır da münasibəti qurulmasına. Salam var, görürsən. O bir keçir, salam vermir. Amma bu qəlbədə necə adamı saydılar da. Necə olmasa da adama təsir edilir. Aydındır. Görürsən, bunlar sayılır. Dəvət də belə yazılır. Dəvətə müqəddimə belə yazılır. Dəvət necə başlayır? Ən birinci dəvətdə gələk cəmaatla münasibət qurasan düzgün. Sən eğer salam vermirsən, qonşuya zaten nədir? Hələ danışırlar, kafir görsən. Nədir, cahildir? Daha ki, yox, mən kafir görürəm, cahildir ona görə. Yenə yaxdır, qarışırdır. Aydındır. Salam vermirsən, sən olan necə dəvət edəcəksən? Gəl düşünün, ilahiyyət oynayalım, sən mənə salam vermişsiniz, görəndiniz, mənə indi İslamdan danışsan. Deyə bilər, nə deyəcəksən? Ona görə qardaşlar, yenə hər şey qadir nəyə? Hər deyənə, hər fikrə uyma lazımdır, qardaşlar. Dəvətlə məşğul olun, dəvətlə. Lakin dəvət nə üzərində qurulsun? Səbir üzərində, hikmət, elm, əxlaq, tələsməmək. Peyğəmbərlər necə eləyib, bax, o cür eləmək. O cür olsa, əlhamdülillah, dəvətimiz alınacaq. Əlhamdülillah, indiyəcən də belə gelmişik. Ona görə dəvətimiz alınıb, əlhamdülillah. Çünki o bazılar ki, danışır, 20 il zat. Biz Mədinədə oxuyanda bizdə cümhuriyyətlərdən çox idi. Yəni, keçmiş Sovet ölkəsinin o cümhuriyyətləri ki, var, müsəlman o cümhuriyyətlərindən. Orada bizdən oxuyurlar çoxsa. Orada biz xüsusən bu cümhuriyyətlər biraz belə şiddətli idilər. Yox, biz qüvvələ şey lazımdır eləmək və s. və s. Biz qarışmadıq olaraq. Biz tələbələr, biz çəkildik, oynar, qırağı, biz deyək, biz bu dəvət fayda verməyəcək. Onlar dedilər, nizurlə şeylər dedilər bizə, bir məşələm var, yaxşı, indi baxarım. Vallahi gəldik, əlhamdülillah, bizdə dəvət alındı. Lakin onlar da alınmadı. Sonra var özləri gəlir bizə dedilər ki, qardaşlar, özləri gəlir dedilər ki, siz düzəlidir. Siz düzəlidir. Ona görə qardaşlar, lazımdır ona uyma və s. Dəvətdə qaydalar var, dəvətdə gəlir. Peyğəmbərlər, Allah təala bizə Quranda elə-belə bir misal çəkmirlər. Özlər elə misallar çəkib ki, hərəsi bir cür fitnəyə düşür. Biri qadınla fitnəyə düşür. Biri hətta mavilərlə, biri hakimlə, biri dünya ilə. Hamısı bunlar üçün yaxşı necə hərəkət edirlər? Bax, biz onlar necə eləyib, o cür eləməliyik. Onlar eləyən kimi eləsəyik, dəvət alınacaq. Eləməsəyik, kimsə gəlib başqa şey desə bizə, şuarlar boş-boşuna alınmayacaq, qardaşlar. O, boş növbətlər namısı. Aydındır. Həmçində bəzi şeylərə girişməyin. Məsələn, nəyə girişməyin? Cəmaati ittiham eləməyin, cəmaati təkfir eləməyin. təkfir alimlərin işi deyil. Təkfir eləmək üçün qaydalar var, şərtlər var. Sən məsul deyilsən ondan. Sonra söyüş, söymək lazım deyil. Söymək lazım deyil, qardaşlar. Deyil, çəkinəsən hərdən. Hərdən yox, həmişə, ümumiyyətlə. Həmçinin elə məsələlər var ki, girişmə. Məsələn, tutaq ki, həmçinin siyasını girişmə. Yəni, məsləhət deyil. Dövlət məsələlərini, hakim məsələlərini lazım deyil girişmək. Çünki bu sənliyi deyil. Çünki dəyişiklik haradan başlayır, qardaşlar? İnsan özündən, hər söz özündən. Allah Taala buyurur, Quranda iki yerdədir ki, mən sizi dəyişmənəm, hətta siz özünüzü dəyişməyincə. Dəyişiklik insanın fərddən başlayır. Hakimdən yox. Hakim də cəmaata geri gəlir. Aydındır, qardaşlar? Bu məsələlərə girişmir. Bu məsələdə xeyir yox deyil. Özü də xüsusən də hakimə çox danışanda, çox belə hərcməci yolunda nəyə aparır? Fitnəyə. Deyil, fitnə olan yerlər. Nəyə çatdılar? Bir şey çatdılar, bir dənə xeyir deyə bilərsən, bir dənə. Yoxdur, qardaşlar. Bu sözü mən kimi çox hoşuna gəlsin, deyirdim mənə, qardaşlar. Və ya yaxın üzvüyəm, ona görə, məsələn, göyki, və ya məsələn, cip almaq üçün, və ya mənə nəsə vəzifə versinlər, bunlar şey görmürdüm, nəsə səfihlə danışır. Onu danışan səfihdir, xəstədir, qəlbi xəstədir. Bizim şəriyyətimiz belə deyil. Şəriyyətimiz deyil, əgər sən istəyirsən, sənin məqsədin nədir? Məqsədimiz nəyə olmalıdır? Bu olmalıdır ki, Allah-u Teala əlhəmdə bizi yaradır, bizi müsəlman yaradır. Biz ona ibadət edir, şərik qoşmayaq. Və biz ən böyük xeyir də budur. Biz bu cəmaata tövsiyə edirik, təbət edirik. Cəmaat, Allah şərik qoşmayaq. Yalnız ona ibadət edirik, bunu təbliğ edirik. Və səlam, əsas məqsəd budur.